koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry w specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki z plenerowego Studia Polskiego Radia w Sopocie. Spotkamy się oczywiście z reprezentacją Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej, a także, mamy nadzieję, z Państwem. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po 19:00. Nie wykluczamy niespodzianek. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przedwczoraj 70. urodziny obchodził Mick Jones, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, także producent znany przede wszystkim z grupy The Clash i właśnie nagrań tego zespołu dzisiaj będziemy słuchać w Rannym Wzmacniaczu. Głównym wokalistą The Clash był oczywiście Joe Strummer, ale Mick Jones też nierzadko stawał przy mikrofonie i śpiewał. Dziś właśnie Mick Jones w roli głównej jako wokalista. Za nami pierwszy utwór w dzisiejszej audycji, Remote Control, fragment debiutanckiego albumu grupy The Clash, zatytułowanego po prostu The Clash. Kolejna porcja nagrań, tym razem już nieco większa, na początek Protex Blue, piosenka, która znalazła się tylko w wersji amerykańskiej płyty The Clash. Standing in a bottle with them all. Guy on the right. Trotex Blue, Hate and War i Jail Guitar Doors. To były utwory z najwcześniejszego okresu działalności grupy The Clash, rok 1977, a później jeszcze Stay Free. To piosenka z drugiego albumu The Clash, Give 'Em Enough Rope. Album został wydany w roku 1978 i dotarł do drugiego miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii, znacznie wyżej niż płyta debiutancka, bo płyta debiutancka to miejsce 12. O tyle ciekawa sytuacja, że album Give 'Em Enough Rope to znacznie mniej udana pozycja w dyskografii grupy The Clash. Pierwszy album to punk rock, drugi najbliżej chyba hard rocka, natomiast trzeci, który ukazał się w roku 1979, London Calling, to już przekrój różnych klimatów i stylów. London Calling, rok 1979, na początek Rudy Can't Fail. benito. Io te quella, oh ma cara ta. Spanish bones, io te quiero infinito. Io te quella, oh ma cara ta. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish Jews drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's nose was nipped in the bud. Spanish bombs, yes, quiero infinito. Yes, te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yes, quiero infinito. Yes, te quiero, oh my corazón. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from days of 39? Countries full of bullets, ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Yo te quiero, oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Spanish songs in Andalusia. Mandolina. Oh my corazón. Spanish songs Granada. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Offer guaranteed personality. I'm all lost. Rudy Can't Fail, Spanish Bombs i Lost in the Supermarket. Album London Calling ukazał się w roku 1979, jak już wspominałem, i w Anglii dotarł do 9 miejsca listy bestsellerów albumowych. Został dostrzeżony wreszcie również w Stanach, 27 pozycja na tamtejszej liście przebojów. Oczywiście płyt długogrających. Tak jak wspominałem, dzieje się to już bardzo dużo, jeśli chodzi o stylistykę, bo już nie tylko punk rock czy nowa fala, ale także jazz, reggae, rockabilly czy ska. Wracamy do muzyki Clampdown. Begging to be melted down.

Clampdown, The Car Cheat, I'm Not Down i Train in Vain, jeden z największych przebojów grupy The Clash. Piosenka, która w oryginale nie miała się pojawić na albumie London Calling, została dodana w ostatniej chwili. Duży przebój, tak jak wspomniałem. No i teraz przechodzimy już do kolejnego wydawnictwa grupy The Clash, rok 1980 i trzypłytowe w oryginale wydawnictwo Sandinista. If England were for Englishmen again. I saw a dirty overcoat at the foot of the pillar of the road. Propped inside was an old man who time could not erode. The night was snapped by sirens, those blue lights circled past. The dancehall called for an ambulance, the bars all closed up fast. My silence gazing at the ceiling, I'm roaming the single room. I thought the old man could help me if he could explain the gloom. You really think it's on you? You really think about it too? The old man scoffed as he spoke to me. I'll tell you a thing or two. I missed the 1418 war, but not the sorrow afterwards. With my father dead, my mother and I, my brothers took the pay off hoods. The 20s turned the northward fair, the hunger strike in marching south. The garden party, not a word was there. The ladies lifted cake to their mouths. The next war began. Now Autopromocja. Jak jednym koncertem opowiedzieć, skąd się wzięła i czym może być polska muzyka? To zadanie powierzono kapeli ze wsi Warszawa. Wszak od lat z rozmachem pokazują nam, jak muzyka tradycyjna świetnie rezonuje ze współczesną wrażliwością. Kapela zaprosiła gości, Błoto, Dezertera, Furię i Zamilską, a my wspólnie sprawdzimy, co wyszło z tego połączenia. W najbliższą niedzielę po 19:00 zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Hitsville UK, Something About England, Somebody Got Murdered i Up in Heaven, Not Only Here. Wszystkie utwory z albumu Sandinista, wydanego w roku 1980. O ile na albumie London Calling działo się dużo pod względem muzycznym, to na albumie Sandinista dzieje się jeszcze więcej. Nadal obecne są takie gatunki jak jazz, reggae czy rockabilly, ale pojawiają się też elementy funku, gospel, dubu, rhythm and bluesa, disco, rapu. No naprawdę dzieje się niesamowicie dużo i to wszystko słychać i oczywiście podnosi wartość całości. Wracamy do muzyki. Teraz posłuchamy utworu z roku 1967. Piosenkę skomponował i napisał do niej tekst Eddie Grant, wokalista grupy The Equals.